Natuna natuna nani bandeko Nai manelena Bibali makombi ya kobongela Falanga ekombi ya poluka na mwina Basi batoni moka mawa Namala nani Nalela wapi Nai manelena Bandeko, Kai como na te o mawa, na polo pa ma balanga, Bondo ma pasina mo tiri.